أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى رب العالمين. من صور حياتي مغراو بقصد سحنك حياتي مغراو بقصد سحن يعني مقابل صور كي قوتني وكا سنسكا سنكا بسر من الإسلام ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่สุดในบรรดาเนื้อหาสาระที่มีระบุอยู่ในอัลกุรอานนั่นก็คืออัลเตาฮีดคือการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเคารพพระคุณสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวและสมควรอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่คุรอานได้พูดย้ำพูดซ้ำตลอดสมควรอย่างยิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในชีวิตในการทำงานในเจตนารมณ์ที่เตรียมไว้สำหรับอามัลทุกชนิดการที่จะให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์นั่นคือเป้าหมายของมุสลิมนั่นคือเป้าหมายของชีวิตก็บอกว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็จะเป็นการพูดถึงอุดมการณ์ของผู้ศรัทธาในสังคมมุสลิมซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานในช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปอยู่มะดีนะห์ได้ก่อตั้งรัฐอิสลามครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันเป็นความเหมาะสมที่ต้องอบรมบรรดาผู้ศรัทธาสมาชิกสังคมมุสลิมใหม่ให้มีอุดมการณ์ให้ยืนหยัดในหลักการประการสำคัญที่เรื่องสำคัญที่ได้พูดในช่วงนี้ก็คือเรื่องอาคีดะห์เรื่องตอฮีดการให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังตัวเองนะมันพูดได้หลายแง่หลายมุมแต่เรื่องที่มันมีความผูกพันกับสถานการณ์ของปัจจุบันก็คือการที่เราต้องทบทวนว่าเรื่องอาคีดะห์เรื่องการให้เอกภาพการที่จะให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าที่ต้องสักการะพระองค์เดียวนั่นเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นและเตรียมไว้ในอุดมการณ์ของเราหรือเปล่าหมายถึงว่าเราสมมติว่าเราเผยแผ่ศาสนาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวสาระต่างๆประเด็นนี้เนี่ยประเด็นที่เราต้องให้คนเข้าใจว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะอย่าทำชีริกนะเนี่ยเรื่องที่อัลลอฮ์ได้พูดในคุรานแทบทุกอายะทุกสุรา เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสาระในการพูดคุยในการเผยแพร่ศาสนาของเราหรือเปล่าเราจะเห็นนะครับว่าการทำงานด้านศาสนาเนี่ยเป็นวงมันกว้างคนที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อ้างว่าเขาทำงานด้านศาสนาแต่ถามว่าเป้าหมายนี้ที่บรรดานบีและรอซูลทั้งหลายได้ทำงานเพื่อเรื่องนี้เขาถามว่านบีและรอซูลเราส่งมาทำไมมาทำงานอะไรมาทำงานกับประชาชาติกับประชาชนกับมนุษยชาติทั้งหลายจะได้รู้จักอัลลอฮ์จะได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นคือบทบาทหน้าที่ของนบีและรอซูลถามว่าเราเนี่ยทำงานเหมือนเขาไหมเพราะฉะนั้นจะพูดถึงกลุ่มหรือบรรดาองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านศาสนาประเด็นนี้เรื่องนี้เป้าหมายนี้ถ้าไม่เป็นสาระสำคัญในวัตถุประสงค์ก่อตั้งองค์กรหรือสถาบันไม่เป็นเป้าหมายในสถาบันไม่เป็นอุดมการณ์ของผู้บริหารผู้ทำงานบุคลากรของสถาบันแสดงว่าสถาบันนี้กำลังเปลี่ยนเบนหรือกำลังแสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางบรรดานบีและรอซูลอัลลอฮ์พูดกับมนุษย์ชาติทั้งหลายว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดุลลาอิลาฮะอิลลัฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมแล้วก็ได้อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลาฮุกุมพระเจ้าของพวกเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพที่ต้องเคารพสักการะนอกจากพระองค์ผู้ทรงอัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอัรเราะฮีมนะครับสืบเนื่องจากการที่แจ้งว่าหน้าที่ของเราอะนะอัลลอฮ์แจ้งว่าหน้าที่ของเราต้องศรัทธาว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีองค์เดียวว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดพวกเจ้าจงศรัทธาว่าพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวสืบเนื่องจากการที่แจ้งเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีการแจ้งหลักฐานให้ผู้ศรัทธาที่ได้รับคำแจ้งหรือคำบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ศรัทธาเช่นนั้นแล้วให้ศรัทธาด้วยเหตุผลให้ศรัทธาให้มีความตระหนักในความศรัทธาถ้าศรัทธาไม่มีเหตุผลล่ะถ้าศรัทธาไม่มีหลักฐานที่เขาเรียกว่าตักลีบศรัทธาเชื่อกันมายังไงก็เชื่ออย่างนั้นใช้ได้ไหมไม่ได้หมายถึงว่าคนเกิดมาเป็นมุสลิมรู้ว่ามีพระเจ้าเดียวเจ้าเวทนี่ไม่ใช่พระเจ้าก็ศรัทธาอย่างนั้นมาตลอดไม่เคยศึกษาไว้แล้วทำไมเรามีพระเจ้าเดียวและทำไมไอ้พวกเจ้าเวทนี่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ศึกษาเหตุผลไม่ได้ศึกษาหลักฐานศรัทธามาอย่างนั้นนะบรรพบุรุษเขาสอนมาอย่างนั้นก็ศรัทธามันก็ถูกกันนะคือศรัทธาในแง่ที่ถูกอะแต่ไม่ได้เรียนหลักฐานตักลีดอย่างเงี้ยใช่ได้ไหมไม่ได้แต่อย่างชาวเขาอะชาวเขาที่เขารับอิสลามนั้นเรื่องเขารับอิสลามเองนั้นไม่รู้หลักฐานพอตายเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ได้หรือไม่ได้ฟังเลยถือดังจังเลยตกลงใช่ได้ไหมฮะสภาว่าไงสภาฮะ ท่านประธานครับท่านประธานชอรบครับใช้ได้ไหมจะมีอะไรมีแต่ไม่มีหลักฐานแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเขาว่าไม่อย่างนั้นฉันก็เอาใช่ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เลยแต่ทีนี้ทำไมต้องถามเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยบอกแล้วเขาตกเขียนกันระหว่างพวกมัจฮับนิกายที่มันจะชุนนะแม้จะเป็นอาชาอิรอเนี่ยที่เขาสอนที่ฟาร์ดูอีนเนี่ยองค์ครูสำคัญนะก็ยังพูดแต่ไปศึกษาพวกมาตันนะถ้ายิ่งขึ้นไปเรียนซานาวีแถวบันดอนแถวไหนก็เรียนอัลจาวฮารอนนะเขาก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ว่าศรัทธาแบบตักลีดเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าทัศนะผู้บอกว่าใช่หรือไม่ก็ใช้ไม่ได้ตักลีดเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องเรียนรู้ต้องมีเหตุผลต้องศึกษาหลักฐานเข้าประจักษ์แจ้งสอนให้เราศรัทธาด้วยเหตุผลสอนให้เราใช้ปัญญาแต่ไม่มีข้อบังคับใดๆที่บอกว่าศรัทธาเนี่ยต้องเรียนรู้ไม่มีคำสั่งใดที่บอกว่าจะศรัทธาอะไรเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานมีรายละเอียดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอิสลามไม่ใช่ว่าเข้าอิสลามนะรับอิสลามของชาวชนบทพวกอาหรับมีมากันเป็นฝูงเลยพวกบาดาวีนะมากันทั้งเผ่าเลยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้มุฮัมมัดเราได้ยินว่าท่านอ้างว่าเป็นศาสนทูตจากพระผู้เป็นเจ้าโดยอ้างว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านและท่านเป็นศาสนทูตที่จะมาแจ้งเราว่าเราต้องศรัทธาต่อพระเจ้าองค์นี้มันจริงหรือไม่ซาบีบอกว่าจริงอาหรับีบอกว่าศรัทธาแค่นี้นะแค่ไปถามนบีว่านบีเนี่ยเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตจริงจากอัลลอฮ์ไหมนายบอกว่าจริงแล้วอัลลอฮ์สั่งว่ายังไงอัลลอฮ์สั่งว่าอย่างนี้ละหมาดนี่สั่งว่าอย่างนี้ฮิจรัตสั่งว่าอย่างนี้ก็ศรัทธาได้แค่นี้โดยไม่ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับหลักศรัทธาที่ต้องศรัทธาอย่างละเอียดว่าหลักฐานตรงนี้เนี่ยมันยังไงไม่ได้ถามท่านนบีก็รับไม่ถือว่าอิสลามของคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ด้วยหลักฐานนี้ด้วยศาสนาประวัติสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกิดขึ้นที่เคยปรากฏแล้วเราก็ต้องแก้ความเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยคนพุทธเนี่ยจะได้เข้าอิสลามต้องศึกษาก่อนบ้านเราเนี่ยนิยมกันคนไทยจะแต่งงานกับแขกกับมุสลิมะไม่ว่ากันนะว่าก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยก็ต้องอิสลามต้องเรียบร้อยก่อนอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่ประเด็นที่ว่าก่อนที่จะเข้าอิสลามบอกว่าอย่าเพิ่งเข้านะไปศึกษาไปเรียนให้ดีก่อนทำไมเอามาเข้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีผมได้ยินเองเลยอ่ะเข้าอย่างนี้เขาไม่พร้อมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็ออกโดยที่มันมีเชื้อจากมัซฮับอาชาอิรอนเนี่ยของฟาร์ดูอีนเนี่ยที่เรียกกันว่าตักลีดเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องมั่นคงไว้ก่อนถึงจะเข้าอิสลามแล้วก็ถือว่าอิสลามถูกต้องความเข้าใจแบบนี้เนี่ยต้องแก้ไขเกรงว่าคนที่ห้ามคนไม่เข้าอิสลามจนกว่าศึกษาเกรงว่าเป็นผู้ขัดขวางความศรัทธาเกรงว่า คืออย่างนั้นเขาอาจจะมีเหตุผลเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจแต่คือทำไมก็หลายแต่หลายคนเนี่ยที่จะเข้าอิสลามบอกว่าอย่าพึ่งเข้าศึกษาก่อนศึกษาไปศึกษามาเนี่ยก็เปลี่ยนใจละไอตอนแรกมีมาฮิทีเดี๋ยวมั้ยมาฮิทีจะเข้าเขานี่จะเข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนไม่ต้องเรียนให้ลึกซึ้งไม่ต้องเนี่ยเข้าอิสลามมาก่อนแล้วก็เรียนทีหลังต้องใช้ได้ดิทำไมไม่ได้แล้วใครบอกไม่ได้อ่ะแล้วใครบอกว่าใช้ไม่ได้รู้แล้วว่ามีพระเจ้าองค์เดียวถามว่าชาวชนบทแต่ก่อนนู้นคนสุดท้ายยังไงเขาต้องเรียนคุรุสัมพันธ์ต้องเรียนหลักสูตรฟัรฎูอีนต้องเรียนจังฮอรอต้องเรียนดัวมูโนซิฟาต้องลึกซึ้งอย่างนี้อินี่อินี่อิหม่ามอัชอารีอิหม่ามที่ยึดในมัซฮับอัชอารีท่านมันชื่ออิหม่ามอัลจุไอนีอิหม่ามอัลจุไอนีถือว่าเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เรื่องวิชาศรัทธาวิชาอาคีดะห์ก็ตลอดชีวิตเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยหลักฐานการโต้เถียงคนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าเรื่องซิฟาตเรื่องก็บอกก็นั่นเองลึกซึ้งอ่ะสำหรับตำราของเขาเนี่ยเป็นสิบพูดก็ต้องมีแนวปรัชญามีวิชาการหลายวิชาการเข้ามาใช่มาเกี่ยวข้องก่อนตายก่อนเสียชีวิตเขาบอกว่าฉันเนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะมีความศรัทธาเหมือนคนชราชาวเขาที่เป็นมุสลิมทำไมอ่ะคนชราชาวเขาที่เป็นมุสลิมนี่นะเขาอีหม่านแบบที่ตรงแบบง่ายๆแบบไม่ลึกซึ้งอ่ะอย่างที่บอกว่ามันลึกเกินไปลึกจนจมมันนะพอลึกมากก็จมใช่ไหมที่ได้แบบง่ายๆเนี่ยที่เราต้องการอันนี้พูดมาก่อนที่จะเข้าสู่อายะที่164พูดถึงเหตุผลที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นศรัทธาว่ามีพระเจ้าองค์เดียวอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่าอินน์ฟีขลกิสมาวาติวัลอัรฎแท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงมีความเหมาะสมที่จะเริ่มด้วยเรื่องฟ้าและแผ่นดินเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในโลกนี้มันไม่มีอะไรใหญ่กว่าฟ้าและแผ่นดินไม่มีอะไรใหญ่กว่าโลกไม่มีอะไรใหญ่กว่าฟ้าใช่ไหมท่านมีดังนั้นการอ้างว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นการยืนยันเป็นการประกาศว่ายังไม่มีใครที่อ้างว่าเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺไม่มีอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องอ่ะอันนี้เหมือนกับว่าลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วยังไม่มีใครมาแย่งอะนะยังไม่มีใครเดี๋ยวบรรดาพวกที่มาอ้างว่าเป็นเจ้าอะนะที่มาอ้างว่าเป็นเจ้าทั้งหลายมาอ้างว่าเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าไม่มีใครเคยมาอ้างว่าฉันเนี่ยเป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินแล้วถามว่าเนี่ยที่เองจักรานี่มันสร้างไหมมันสร้างฟ้าไหมแล้วไปมันฉันมีพระเจ้าที่สร้างฉันฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันมาอิบาดะห์พระเจ้าของฉันเนี่ยดีกว่าบารมีเนี่ยกว้างขวางกว่าในการโต้เถียงเราบางครั้งก็ต้องการหลักฐานแบบนี้ที่จะไปพูดกับคนที่ไม่ศรัทธานะคือคนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์ที่เป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลจะได้ไปพูดกับคนแบบนี้คนที่ไม่รู้จักอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ของท่านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะรู้Allah ให้คำตอบเนี่ยสำหรับพวกชาวกุเรชที่ถามกันนบีว่าอัลลอฮ์อะไรเป็นอะไรท่านนี่นะต้องแสดงอำนาจแสดงบารมีถ้าใครมาถามท่านนะพระเจ้าของท่านเนี่ยยังไงมาถามพระเจ้าของฉันนี่นะจะบอกให้นะตัวเองไม่รู้นะพระเจ้าของฉันเนี่ยสร้างขึ้นฟ้าและแผ่นดินนะอ๋อเนาะไม่รู้ก็ต้องรู้สิแล้วเคยรู้ไหม ว่าใครสร้างขึ้นมาแล้วแผ่นดินเนี่ยธรรมชาติคือธรรมชาตินี่มันเป็นอะไรอ่ะธรรมชาติมันเป็นอะไรอ่ะคือถามสองคำหลังคำถามนี่มันก็จบตรงนั้นเลื่อนไม่เลื่อนไม่ได้แล้วในแค่นี้นะแต่พอจบในจุดนี้เนี่ยจุดที่จะพูดถึงพระเจ้าที่สร้างพระเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เด่นที่เด่นที่สุดที่จะทำให้คนอื่นต้องสนใจในคุรานในเปเปอร์นะครับเรื่องการสร้างฟ้าและแผ่นดินเนี่ยระบุเป็นสิบครั้งทำไมเป็นเรื่องที่แปลกจริงและเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่ท้าทายการสร้างฟ้าและแผ่นดินเรื่องอื่นละวัคติลาฟิลไลลิวันนะและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันดูว่าปกติเห็นไหมกลางคืนกลางวันดูเหมือนว่ามันปกติมันเรื่องธรรมดาว่ามันเกิดทุกวันทุกคืนการเปลี่ยนกลางคืนกับกลางวันแต่เนี่ยเราระบุว่าเป็นมหัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนเราก็คนที่ศึกษาดาราศาสตร์คนที่รู้เรื่องดาราศาสตร์เรื่องระบบของโลกกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การหมุนเวียนของโลกกับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ระบบนี้เนี่ยคนที่ศึกษาที่จะรู้ว่าระบบของโลกจักรวาลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำหนดไว้มีความมีอย่างขนาดไหนแต่เราสุภาพนะว่าได้ระบุตรงนี้ระบุว่าการที่จะมีกลางวันกับกลางคืนการเปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนนั่นเป็นเรื่องที่เนี่ยที่ต้องทำให้เราวิเคราะห์และต้องคิดต่อพระผู้เป็นเจ้าสมัยพวกนักปรัชญาแถวกรีกเนี่ยนะเขาในพิจารณาในสิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เนี่ยมันต้องให้ผลว่าโลกนี้ถูกสร้างว่าโลกนี้ถูกสร้างเพราะถ้าหากว่าโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างอย่างที่เขาอ้างว่าโลกเนี่ยอย่างที่เขาอ้างว่าสิ่งที่สร้างโลกที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติจะเป็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้การที่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าถูกสร้างเพราะการเปลี่ยนเป็นสภาพของสิ่งที่ถูกสร้างแต่สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่ดั้งเดิมสม่ำเสมอนั่นก็คือพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างนี่ก็จะมีลักษณะเนี่ยลักษณะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นการตอบโต้พวกดุริยะนี่คือดุริยะเนี่ยพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าและอ้างถึงธรรมชาติอ้างถึงธรรมชาติแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเวรกรรมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเก่าอาคีดาเนี่ยเป็นอาคีดาที่เก่ากว่าพุทธศาสนาด้วยเป็นอาคีดาที่ประเทศอินเดียสมัยโบราณก่อนพุทธศาสนาด้วยเป็นเรื่องเก่าแก่มากเรื่องเวรกรรมนี่เขาเชื่อกันว่าชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยไปเรื่อยโดยไม่มีเป้าหมายโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเลยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ตอบโต้พวกนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่พวกเจ้ากำลังเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้พวกเจ้าวิเคราะห์ว่าโลกนี้เนี่ยต้องมีพระเจ้าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาริวัลฟุลกิลลัตีตัจรีฟิลบะห์นเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะที่อยู่ในสังคมที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ตอนหน้าในสายตาของมนุษย์สิ่งที่มันแปลกประหลาดแต่ก่อนโน้นไม่ไกลนักกันนะผมเคยไปทำฮัจญ์ครั้งหนึ่ง ล่าว่าแท็กซี่กับคนซาอุดีคนหนึ่งอายุ70กว่าปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวมะดีนะห์ครั้งแรกที่เห็นรถยนต์เข้าเมืองมะดีนะห์นะครั้งแรกอ่ะเขาบอกว่าชาวมะดีนะห์เนี่ยหนีเข้าบ้านกันหมดครั้งแรกที่เห็นรถยนต์นะชาวมะดีนะห์เขาหนีเข้าบ้านกันหมดเขาบอกว่าชัยฏอนเห็นรถยนต์หนึ่งชัยฏอนมีรถยนต์นะแต่เดี๋ยวนี้ธรรมดาใช่ไหมเรื่องแปลกประหลาดเนี่ยพอคุ้นเคยนี่นะเราก็ไม่เห็นว่ามันแปลกมันแปลกอะไรถ้าเราเนี่ยยังชาวริมคลองหรือคนที่เคยสัมผัสกับสึนามินะก็คงไม่แปลกใจว่าเรือนี่มันลอยบนน้ำได้ไงแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องแปลกกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เรือสามารถลอยสามารถวิ่งบนน้ำเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เราเข้าเป็นมหัศจรรย์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะไม่มีกฎต้องบอกว่ากฎธรรมชาติอย่างนี้กับกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างเนี่ยให้เป็นอย่างนี้กฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกำหนดให้น้ำทะเลน้ำเค็มจะได้สิ่งของต่างๆเนี่ยลอยง่ายกฎธรรมชาติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำหนดให้น้ำทะเลนี่เป็นน้ำไม่เป็นน้ำมันแต่น้ำมันเนี่ยคงลอยยากนะให้มีน้ำทะเลถ้าไม่มีน้ำทะเลล่ะจบเลยใช่ไหมในการที่จะคิดแบบนี้เนี่ยจะให้เห็นนะว่าสิ่งที่เราสวรรค์กำหนดนั้นเราเนื่องจากว่าคุ้นเคยไปใช้กันตลอดจนไม่คิดอย่างที่เขาว่าอินนบีขลุกสมาวะจอบอันนี้เคยพูดมาแล้วเรามองถึงชั้นฟ้านะมองถึงฟ้าบางคนก็ไม่มองแต่จะเห็นฟ้าทุกวันนะทุกวันทุกคืนแต่ไม่เคยใช้การมองถึงชั้นฟ้าเนี่ยเป็นวิถีทางในการเพิ่มอีหม่านในการที่จะรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟ้านี่มันอยู่ได้ไงไม่มีเสาไม่มีหลักไม่มีอะไรเลยลอยอยู่เนี่ยฟ้านี่เป็นฟ้านะเป็นอาคารนะฟะญะอัลนัสซะมาอ์ซักฟันมะห์ฟูซันเราได้ทำให้ชั้นฟ้านั้นเป็นหลังคาซักฟันเป็นอาคารนะสูงสุดเนี่ยเป็นอาคารแล้ววันเกียร์มาเราบอกว่าอาคารเนี่ยมันจะแตกอีกเป็นสมาอุเป็นชักกัดแตกไม่ใช่ลมนะไม่ใช่สิ่งเปล่านะเป็นอาคารแต่อาคารนี่มันอยู่ได้ยังไงบนต้นเพิ่มอย่างเนี้ยถ้าเรามองแล้วไม่คิดแต่เราสุภาพนะว่าเราบูนในคุรานถึงบางเรื่องบางอย่างนี่ของเราเนี่ยอุลามะได้บอกว่าบรรดาองค์การอายัดสัญญาณมีสองประเภทสัญญาณที่อัลลอฮฺระบุไว้ในอัลกุรอานคุรอานที่เราเรียนเนี่ยเป็นองค์การและมีองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาได้สร้างไว้ในสิ่งแวดล้อมให้เราอ่านให้เรามองและดูและรู้จักอัลลอฮฺรู้จักอัลลอฮฺด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับวันฟุลกินละที่ตั้งอยู่ในบ่อหรือบีมายันซาอุนสิ่งที่มันวิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ดีมาอย่างเช่าอนัสมันวิ่งในทะเลโดยมันบรรทุกหรือมันมีสินค้าที่ขนสินค้าระหว่างประเทศระหว่างเมืองอุลามะมุบัสซิรีนอธิบายกุรอานบางท่านก็บอกว่าดีมาอย่างเช่าอนัสก็คือการค้านี่แหละพอสมัยอดีตเนี่ยการค้าที่ง่ายที่สะดวกที่สุดระหว่างประเทศต่างแดนนี่ก็คือใช้เรือนี่นะเราก็รู้กันว่าระหว่างประเทศอินเดียอินโดนีเซียตะก่อนนู้นก็มีการค้ากับประเทศอาหรับง่ายที่สุดตะก่อนนู้นก็จะเดินทางบกเหมือนกันเหมือนแต่มันไกลและยากลำบากทางทะเลนี่จะง่ายที่สุดนี่มาอย่างเจ้าอันนั้นเรือนี่มันก็จะวิ่งบนทะเลด้วยสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์وما أنزل الله من السماء من ماء لنامتي الله بيسوهي لن ลงมาจากฟากฟ้าน้ำที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำหนดให้เป็นน้ำฝนลงมาจากชั้นฟ้าชั้นฟ้าก็คือเมฆนะนั่นเป็นสิ่งที่แปลกที่เราต้องวิเคราะห์เหมือนกันแล้วต้องเอามาไตรตรองจะได้เป็นแนวทางสู่การศรัทธาฟาฮิยาบิฮิลอัรฎ์เราทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นโดยน้ำนั้นโดยน้ำที่ลงมาจากฟ้าแผ่นดินที่ตายไปแล้วแผ่นดินที่ตายไปแล้วหลังจากที่มันตายไปแล้วหลังจากที่ไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยพอน้ำฝนเนี่ยตกมามันก็จะมีชีวิตชีวาวะบัสซะฟีฮามินกุลลิดาบะนั่นในทรงให้สัตว์แต่ละชนิดดาบะเนี่ยแปลว่าสัตว์ทุกชนิดดาบะนี่มาจากดับบะที่มันเดินอะที่มันเคลื่อนบนแผ่นดินสัตว์ทุกชนิดที่มันแก้สะพัดไปในแผ่นดินทุกชนิดที่มันเดินบนแผ่นดินที่มันอยู่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินย่อมเป็นสัญญาณที่จะให้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างหมดพึ่งถ้าเรามองถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะย่อมจะมีแนวทางที่จะให้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตัสรีฟิรริยาห์ละในการที่ให้ลมพายุเปลี่ยนทิศทางลมและพายุนี่มันเปลี่ยนทิศทางด้วยพระกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนะพวกพวกอะไรพวกกลุ่มนิยมนะเขาก็มีเหตุผลนะด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการแต่เขามีส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องวิชาการของเขาเนี่ยเป็นส่วนเผื่อส่วนที่ให้เหตุผลไม่ได้ฮะให้เหตุผลไม่ได้แล้วก็ให้เหตุผลนี่นะต้องย้ายตำแหน่งเลยเย็นซึนามิเนี่ยให้เหตุผลไม่ได้ถ้าเกิดโลกทั้งหมดเลยนะเหตุการณ์ของธรรมชาติต่างๆก็มีเทคโนโลยีทันสมัยอย่างดีที่สุดเลยนะแต่ก็ไม่สามารถป้องกันไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าว่าอะไรอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนทางวิทยาศาสตร์นี่ที่เราไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธนะว่าเราศึกษาว่าความร้อนกับความเย็นกับอะไรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ฝนตกตรงนี้ฝนตกนั้นอันนี้คือกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดไว้และเราศึกษาเรียนรู้สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเหมือนกับผู้หญิงท้องและองค์ประชาไปดูว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่มีปัญหานะการที่จะไปอนุญาตจะได้ดูว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ไม่ใช่นะไม่มีปัญหานะที่บางคนอาจจะไม่ทำเนี่ยเขาจะได้แสดงถึงความพอใจในทุกสิ่งเดียวว่าจะให้มาจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าอนุญาตนี่มันเป็นการกำหนดนะไม่ใช่อนุญาตที่กำหนดอนุญาตนี่มันเป็นวิธีทางเป็นเครื่องมือที่เราสอนให้มนุษย์ใช้จะได้รู้สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแต่การที่จะกำหนดว่ามีผู้หญิงผู้ชายนี่เขายังทำไม่ได้เขากำลังอ้างกันในว่าทำได้นะจะทำได้กำลังวิจัยกันจะทำไม่ได้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะถึงวิธีดังที่ทำได้แต่จะสุดท้ายในการกำหนดอย่างแท้จริงก็คงทำไม่ได้ในด้านกฎธรรมชาติวิชาการเนี่ยเราไม่มีปัญหาศาสนาอิสลามนี่ไม่มีปัญหาด้านวิชาการด้านการศึกษาเรียนรู้กฎธรรมชาตินี่มันไม่มีปัญหาที่ว่าการที่เราจะอ้างถึงอนาคตพูดถึงอนาคตอย่างเด็ดขาดเนี่ยที่ศาสนาห้ามวันนี้มีฝนช่วงเช้าตั้ง7 โมงถึง8 โมงมีฝนการพูดอย่างเด็ดขาดอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแต่คุณโอโตนี่คุณโตนี่ของซาอุดีนะพอเขาออกโทรทัศน์ทีวีเขาพูดเนี่ยเขาต้องมีอินชาอัลลอฮ์ผมก็เรียนเบียนาทีแดงสังเกตได้เลยแล้วกลุ่มอาหรับส่วนมากนะก็จะมีอินชาอัลลอฮ์ พราะเขาจะเจ้าจะเก่งขนาดไหนนะมันก็มีพลาดมีเทียนใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยไม่รู้เขาจะหาก็ยังไงหาอะไรหาอะไรก็ไม่รู้หาเต็มไปตามธรรมชาติที่จะหนีไม่พ้นว่าตัวสรีจะเรียกการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีการเปลี่ยนทิศทางของลมของพายุนี่นะอันนี้ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนะครับเรื่องครับว่าสภาพมุสคัรีบินสมัยวะอัลแล้วการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการเมฆที่ถูกกำหนดให้บริการนี่หมายถึงว่าบริการมีฝนตกแก่ลูกนะครับผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งย่อมเป็นธรรมชาติประการหนึ่งอย่างหนึ่งที่ปรากฏและจะให้เราต้องคิดมองถึงเมฆมองถึงชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็คนเคยขึ้นเครื่องบินนะจะเห็นเมฆจากข้างบนจะชัดกว่าความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่จะให้เห็นนะว่าเมฆที่มันลอยเมฆขนาดลูกภูเขาลูกใหญ่ๆเหมือนเลยอ่ะแล้วก็ได้บอกว่าเหมือนภูเขาในคุรอานเมฆเนี่ยขนาดภูเขาลูกใหญ่ๆลอยอยู่ระหว่างฟ้าและแผ่นดินนะครับโดยบริการของเมฆต่างๆอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดเดี๋ยวเราจะรู้ว่ากำหนดยังไงเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายรวมตั้งแต่เรื่องการสร้างนะการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเรื่องกลางวันกลางคืนเรื่องเรือเรื่องน้ำฝนเรื่องการที่แผ่นดินจะมีชีวิตชีวาด้วยน้ำฝนเรื่องสัตว์สรรพสิ่งต่างๆที่อยู่บนแผ่นดินเรื่องพายุลมเรื่องเมฆเรื่องสิ่งที่เราทรงสร้างทั้งสิ้นเนี่ยเป็นอายะห์แน่นอนล้วนเป็นสัญญาณเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญญาณเนี่ยเป็นอายะห์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญาเรียกเข้ามินยาคิดูเรียกเข้ามินยาคิดูถ้าไม่มีอายะห์เนี่ยถ้าไม่มีบทในคุรอานที่จะบอกให้ชี้ว่าไอ้ดูฟ้านี่ต้องมีพระเจ้านี่ต้องมีพระเจ้านะถ้าไม่มีคุรอานอย่างนี้เนี่ยนะคนที่ใช้ปัญญาอย่างเดียวมองถึงชั้นฟ้าและแผ่นดินสามารถรู้จักอัลลอฮ์ได้สามารถรู้จักอัลลอฮ์ได้เดี๋ยวถ้าถึงสุรัตน์อัลอันฮามจะรู้ว่าท่านนบีอิบราฮิมได้โต้เถียงกับพวกมุชริกที่บูชาดวงดาวต่างๆใช้วิธีนี้แหละไม่ต้องมีอายะห์ไม่ต้องมีอะไรนั่นก็บอกต้องบอกว่าฉันอยากจะบูชาอยากจะสักการะพระเจ้าเขาท่าเลยเอาสิเอาไงเอาดวงอาทิตย์ไปดวงจันทร์ก่อนถ้าเอาดาวก่อนดาวกลางคืนโอ้โหสวยจังเลยมีแสงมีนั่นเออพอถึงกลางวันก็ไม่มีนิ้วพระเจ้าแบบนี้ไม่เคยทำอยู่แต่กลางวันอยู่แต่กลางคืนกลางวันไม่มีเอายังไงเอาที่มันใหญ่กว่านั้นที่มันชัดกว่านั้นดวงจันทร์เต็มพอดวงจันทร์มากลางวันก็หายไปอีกใช่ไหมครับพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าแบบนี้นี่ไม่เอาไม่เข้าท่าเอาดวงอาทิตย์นี่มันใหญ่กว่าสว่างกว่าพอกลางวันมีกลางคืนก็ไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันเขาจะเอายังไงก็ต้องเอาพระเจ้าที่อยู่ตลอดเอาพระเจ้าของฉันที่อยู่ตลอดไม่หลับนอนไม่หายอยู่ตลอดดูแลรักษาอนุเคราะห์ให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอนั่นเป็นการโต้เถียงเพราะว่าถ้าเราไม่มีบทบัญญัติตรงนี้ที่จะบอกให้ศรัทธายังไงนะเราก็ต้องใช้ปัญญาเราได้บอกว่าละอายะฮ์ติลิเกามินยะกิลูนที่มาในคุณเรื่องนี้นะท่านอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่ากาลอาตาลัมมานะซะละฟวะอิลาฮุกุมอิลาฮุวะอาตานิเป็นตะบิอีนะอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุวะฮิดพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวนะกาลกุฟฟารุกุรัยชพวกผู้ปฏิเสธพวกกุฟฟารของชาวกุรัยชเขาพูดยังไงไคฟะยะซะอุนนาสอิลาฮุวะฮิด มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวจะพอหรือใครไม่เอาจอนนั่นแหละอีนังวะฮินในอิสราเอลว่ากูบอกว่าอาจารย์อะไรเอลี่จะอีนังวะฮินอินนาเดนเซนโอเจอุฮัมมัดมีแปดจริงๆมันจะเชื่อพระเจ้าต่างต่างสามร้อยกว่าตัวสามร้อยอิมมุฮัมมัดนี่มาสรุปมาย่อบรรดาพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าเดียวเรื่องแปดจริงความเชื่อนะของคนที่ไม่รู้เรื่องหลักศรัทธาเรื่องความศรัทธามาก่อนนะก็จะคิดแบบนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวที่จะดูแลทั้งหมดทำไมก็มาทุกคนนี่นะการดูแลการคุ้มครองนี่ก็ต้องไปห้อยต้องไปขอความคุ้มครองจากเจ้านี่จากเจ้านู้นนะทุกคนก็ต้องมีพระเจ้าของเขาทุกคนก็มีตัวของเขาในการที่จะเข้าใจว่ามีพระเจ้าเดียวที่มีในชั้นอุปาสมีความสามารถในการคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องศรัทธาฉะนั้นแต่ละตลอดก็เลยประทานลงมาจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าองค์เดียวมีในชั้นอุปาสจริงๆอินนาฟิคัลติสมาวาตุไรรับุชาวสิ่งต่างๆที่มันปรากฏในโลกนี้ใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ดูแลถ้ายอมรับแล้วเนี่ยก็แสดงว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถที่จะคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอับดุลดูฮานี่เขาบอกว่าลัมมานะซะลัตอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดพออายะห์ที่มาบอกว่าอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดจะเอาของพวกเจ้าเนี่ยองค์เดียวกาลูฮัลมินดะลีลอะลาซาลิกพวกปฏิเสธพวกกุฟาร์ก็ฮัลมินดะลีลมีหลักฐานมั้ยมีหลักฐานว่ามีพระเจ้าเดียวมั้ยฟะอันซะลัลลอฮ์แล้วก็เลยประทานลงมาإن في خلق السماوات والأرض فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد ثم أنو خطوة عن مهاسكان مين كان والله بن بشا أمريان إخوة يدعي مهاسكان الله قال لكم ما دون مهاسكان لاي ما دون مين مهاسكان من زمان النبي موسى وإن النبي عيسى พวกเจ้านี่ดูสิสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยดูนั่นคือดลีลุตเตาฮีดนั่นคือดลีลคือหลักฐานแห่งเตาฮีดแห่งว่าพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยมีองค์เดียววันในอัลลอฮ์โลกนี้วันบินาลอาจีบและโครงสร้างของโลกนี้ที่แปลกประหลาดลาบุดดะละฮุมินบานินวะซานิอินพอดูแล้วสำรวจโลกแล้วก็จะต้องรู้ว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างต้องมีผู้สร้างวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮะแปลว่าอะไรการสับเปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนถ้าจะนั่นบอกว่าอิคติลาฟูมาบิอิคบาลิอะฮะบีมาวะอิดบาริลอาคารมินฮัยซุลายูอะลัมการที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยสลับเปลี่ยนหมายถึงว่าเข้าจากทิศหนึ่งและออกจากทิศหนึ่งมาจากทิศหนึ่งและไปจากทิศหนึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆผมเคยเห็นภาพถ่ายมาจากดาวเทียมมันลืมออกมาเป็นภาพที่แปลกมากตำแหน่งดาวเทียมเนี่ยมันสามารถอยู่ในจุดจำแนกระหว่างกลางวันกับกลางคืนช่วงหนึ่งอะในโลกก็จะเห็นนะช่วงหนึ่งครึ่งหนึ่งอะสว่างและครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้มันถ่ายยากมันถ่ายภาพในยากต้องดาวเทียมต้องใกล้มากนะใกล้จากโลกมากจะถ่ายได้ซีกหนึ่งอะสว่างและซีกหนึ่งอะดำมืดมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆไอ้นี่มันก็แปลกพอสมควรนะแต่ที่มันแปลกมากกว่านี้นะพี่น้องการที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเคลื่อนที่ในทุกจุดในโลกนี้โดยทุกจุดในโลกนี้เนี่ยจะมีกลางคืนและกลางวันของมันและการกำหนดเวลาของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กำหนดเหมือนกับไกลตัวและไกลตัวตามฤดูด้วยนะอย่างละเอียดนะเป็นวินาทีจนกระทั่งพวกดาราศาสตร์ท้าทายชาวโลกบอกว่าเนี่ยสามารถกำหนดเวลาละหมาดมักริบที่บางกอกน้อยอีก5,000ปี ต่ไอ้ที่เก่งนี่ไม่ใช่เสาเองนะที่เก่งนี่เพราะระบบที่อัลลอฮ์สร้างไว้ไงมันต้องรู้อย่างนี้มันต้องไปถึงเนี่ยแต่แค่ดูเออแล้วใครสร้างถ้ามันระบบอย่างนี้เนี่ยถ้ามันไปเองนะป่านี้มันพังหมดแล้วก็ไปรู้สิรถไฟเนี่ยรถไฟอะไรอ่ะฮะรถไฟมันอยู่ใต้ดินนะบนดินนี่ที่มันชนกันน่ะฮะใต้ดินน่ะที่มันชนใต้ดินน่ะเออระบบแบบแจ๋วๆเลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็ชนเออนี่แบบสุดยอดแล้วนะไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยได้ยินแล้วว่าโลกนี่ไปชนกับดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์นี่มันเพี้ยนไปนิดนึงมาแซงไม่มีหรอกการที่จะรู้แบบนี้เนี่ยจะให้เราต้องยิ่งเพิ่มความศรัทธาว่ากี้ในทัศนะหนึ่งว่าส่วนวิเคราะห์ส่วนที่เราต้องวิเคราะห์ในเรื่องการเปลี่ยนกลางวันกับกลางคืนคืออะไรอิคติลาฟูมาฟิลอูซาฟมินันนูริวัลซุลมาวัตตูลิวัลกุสรการที่มีความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนในแต่ละฤดูและระดับความสว่างกับความมืดแค่คิดอย่างนี้นะไปถามที่พวกไม่รู้ในเขาเรียนกันสาขาอะไรนะดาราศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ระดับสว่างของดวงอาทิตย์ช่วงตะวันตกคือช่วงตะวันตกนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากช่วงตะวันตกก็คือช่วงที่จะเปลี่ยนละกลางวันเนี่ยจะลาไปแล้วนะสลามอะไรคุ้มละและกลางคืนก็สลามอะไรคุ้มละช่วงนี้กำลังสลามอะไรคุ้มเนี่ยเดี๋ยวจะมีศิลาปนวะกลางวันกับกลางคืนเนี่ยจุดท้ายของกลางวันกับอยู่ตรงไหนกันแน่แต่เนี่ยต้องพูดอะไรเพราะมันมีผลกระทบมันมีผลกระทบตรงไหนก็ตามแสงสว่างนะแสงสว่างของกลางวันและความมืดของกลางคืนและความแตกต่างตรงเนี้ยที่อุลามะฮ์บอกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลางวันกับกลางคืนที่จะทำให้เราต้องคิดว่าตู้ล้วนที่สุดความยาวกับความสั้นนะของกลางวันและกลางคืนตามฤดูตามเวลาตลอดปีนะก็ไม่เหมือนกันย่อมทำให้เราต้องคิดเช่นเดียวกันฉะนั้นมันมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องกลางวันกับกลางคืนขอบเขตของกลางวันกับกลางคืนอิมามกุรตูบีได้บอกว่าวัสซะฮีฮุอันนัลนะฮารมินตุลูอัลฟัจรอิลากุรุบิชชัมซ์กลางวันนับได้เลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นตุลูอ์ไอ้ที่ขึ้นนี่นะเขาก็วิเคราะห์กันนะขึ้นยังไงขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าแค่ดวงอาทิตย์เส้นของดวงอาทิตย์ถึงขอบฟ้านี่นะที่ถือว่าเริ่มกลางวันนะหมายถึงว่าไม่ต้องโผล่นะแค่ถึงเส้นนี้ก็ถือว่าชูรุปละอันนี้เวลามาบางทีเราก็ไม่ใช่ชูรุปนี่มันต้องโผล่นิดนึงจะได้กว่าชูรุปเพราะชูรุปนี่หมายถึงว่าตัวรุ่นนี่หมายถึงว่าโผล่หมายถึงว่าขึ้นแต่นี่ไม่ขึ้นฉะนั้นดาราศาสตร์ตรงนี้จะเห็นไอ้ปฏิทินนะเรื่องชูรุปก็คือการขึ้นของดวงอาทิตย์เนี่ยจะแตกต่างกันซูโบก็จะแตกต่างกันเพราะเรื่องซูโบนี่จะอีกเรื่องนึงซูโบมีก่อนกลางวันใช่ไหมอันนี้จะเรื่องเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวมันยาวไอ้กับชูรุปเนี่ยมีข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานนะว่าจะคิดยังไงมาตรฐานมันจะคิดตอนไหนแต่โดยทั่วไปในอุลามะมีอิจมาว่านะฮาร์เนี่ยคือกลางวันจะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกนี่เขาก็วิเคราะห์กันตกนี่หมายถึงว่าอะไรตกนี่หมายถึงว่าให้ดวงอาทิตย์เนี่ยลบเลยจะขอบฟ้าใบหนาไม่เห็นดวงอะนะไม่เห็นดวงตรงไหนตรงเส้นของดวงอาทิตย์หรือต้องให้เลยไปอีกกี่นาทีจะได้เผื่อไว้อันนี้เขาก็สิลาบกันแต่ถ้ามันตกไปแล้วนี่แน่นอนนะนั่นคือสุดของกลางวันนะครับหลักฐานที่จะยืนยันว่าช่วงระยะเวลาของกลางวันระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกนี่นะท่านที่ได้มามุสลิมท่านอาบีบินฮาติมเป็นสหายท่านหนึ่ง لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني سورة البقرة ممكن الله لي بقوا هاي في سنوة الله لي هاي في سنوة تنتا شو كي كاو تنتا شو سن شو كي كاو جن بن سن كي كي لم عدي ابن حادم نتوقع أني في أوباما تعالي نحن نقوى بنتين قال لي أو شو كي لم لشو كي كاو แล้วอันนี้สีดำแล้วสีขาวแล้วตั้งไว้อยู่ใต้หมอนกลางคืนนะจ๊ะเอาเสื้อสีดำแล้วสีขาวนี่มาดูถ้ายังเห็นได้เนี่ยจะเห็นได้เห็นขาวเห็นดำได้เนี่ยแสดงว่ากลางวันถ้ายังเห็นไม่ได้เนี่ยแสดงกลางคืนเขาคิดได้แค่นี้นะฟะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะอุซาบะกะลอารีดอินนะอุซาบะละอุซาบะกะลอารีดมั้ยอันนี้ก็เป็นอุปมาเป็นสำนวนหรือเจ้าได้กล่าวมาด้วยว่าหมอนของท่านนี่มันกว้างจังเป็นสำนวนแล้วว่าท่านนี่โง่แต่เขาเนี่ยไม่อันนี้ไม่ด่าแบบหยาบด่าแบบสุภาพนะท่านนี่โง่อินนามะฮุวะซาวาดุลไลลิวะบะยาดุนนะฮาเชือกขาวกับเชือกดำนี่ก็คือกลางวันกับกลางคืนฟะฮาดัลฮะดีษยักตะบีอันนันนะฮารมินตุลูอัลฟัจรอิลากุรูบิชัมซ์ซะดาฮะดีษเนี่ยจะบ่งชี้ว่ากลางวันนั้นตั้งแต่ตุลูอัลฟัจรตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่กุตุบีได้อ้างมาตรงนี้มันมีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวอัซกอรุลมะซาซิกรกลางคืนน่ะยามเย็นตอนเย็นอัซกอรุลมะซาอุลามะฮ์ขิลาฟกันอัซกอรุลมะซานี่จะกล่าวตอนไหนก่อนมะฆริบหรือหลังมะฆริบก่อนมะฆริบหรือหลังมะฆริบตะอูซุบฮานัลลอฮ์ฮีนะตุซบิฮูนะวะฮีนะตุมซูนอัซกอรุศศอลาห์ซิกรตอนเช้านี่ก็แน่นอนจะเป็นหลังละหมาดซุบฮ์อันนี้ชัดเจนแต่อัซกอรุลมะซานี่จะกล่าวตอนไหนก่อนละหมาดมะฆริบหรือหลังละหมาดมะฆริบอุลามะฮ์ที่ก็ถือว่ากลางคืนนี่มันจะเริ่มตั้งแต่มะฆริบมะซานี่จะเริ่มตั้งแต่มะฆริบมะซาอันเริ่มตั้งแต่มะฆริบแล้วเนี่ยก็ถือว่าอัซกอรุจะกล่าวหลังมะฆริบแต่มีอุลามะฮ์ที่ก็บอกว่ามะซากลางคืนนี่จะเริ่มจากไหนจะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มตกแล้วเพื่อที่ว่าเริ่มกลางคืนเข้าสู่กลางคืนแล้วเพราะเขาบอกว่าความสว่างเนี่ยไม่เหมือนกันความสว่างเนี่ยจะลดลงนะครับวันฟุลกินละกีตะจุรีฟิลบาห์นี่ก็เป็นเรื่องที่พูดไปแล้วนะมาถึงเรื่องที่มีสาระหน่อยเรื่องการนั่งเรือนะขี่เรือนะอาศัยเรือเป็นพาหนะในการเดินทางต่างแดนจากหลักฐานที่เราได้อ่านในอัลกุรอานเนี่ยเอ่อกุรตุบีได้บอกว่าดะลีลเป็นดะลีลเป็นหลักฐานอะลาจาวาซิรุกูบิลบะห์รมุตลักันว่าอนุโลมอนุญาตให้นั่งเรือบนทะเลลิติจาระฮ์เพื่อการค้าเอาอิบาดะฮ์นะรึการทำอิบาดะฮ์กัลฮัจญ์เช่นไปทำฮัจจ์หรือจิฮาดไปทำจิฮาดในสุนนะฮะดีษของท่านนบีมีฮะดีษรายงานจากอบูฮุเราะห์บอกว่าจะเอารับดูเลยอิละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราสุลามีชายคนหนึ่งมาดันเลยบอกว่าโอ้ท่านนบีครับอินนามะร์กะบุลบะฮ์ระวะนะห์มิลุมะฮานัลกะลีละมินัลมาเราได้อาศัยเรือวิ่งบนทะเลเนี่ยวะนะห์มิลุมะฮานัลกะลีละมินัลมาและมีน้ำอยู่เล็กน้อยจำนวนน้อยก็ถามท่านนบีบอกว่าเราจะทำยังไงจะอาบน้ำละหมาดยังไงน้ำเนี่ยต้องอาศัยดื่มอาบน้ำละหมาดจากน้ำทะเลได้ไหมท่านนบีก็บอกว่าหัวตะหูรุมาอุบอัลฮิลุไม่ตะตุนบีก็บอกว่าน้ำทะเลเนี่ยตะหูสะอาดใช้ได้ครับน้ำละหมาดได้ฮะดีษอานะซ์อิบนุมาลิกนะอานะซ์อิบนุมาลิกท่านนบีได้บอกว่าอุมมุฮารอมเนี่ยเป็นซอฮาบียะห์เป็นผู้หญิงท่านนึงนะครับนบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะออกไปทำญิฮาดกับมะห์รอมของเธอนะจะออกไปทำญิฮาดและจะเสียชีวิตบนเรือและจะเป็นชะฮีดและปรากฏจริง ในบีพูดกับผู้หญิงคนนี้แล้วปรากฏว่าในอนาคตในสมัยมูอาวิยาห์เนี่ยไปพิชิตเกาะนึงนะแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือก็เสียชีวิตในสงครามในสงครามอิมามกุรตุบีบอกว่าเป็นดะลีลวาดิห์ชัดเจนหลักฐานชัดเจนว่าการที่แกนั่งเรือเนี่ยเพื่อญิฮาดสำหรับชายและหญิงเนี่ยได้ وإذا جاز ركوب الجاهل ถ้าจะนั่งเรือเพื่อญิฮาดก็จะนั่งเรือ ركوب للحج المفترض أو لا وأوجب นั่งเรือเพื่อไปทำฮัจญ์เนี่ยก็ยิ่งได้แต่ปัญหาทำไมถึงเอาหลักฐานนี้มายืนยันเพราะจากอุมาริบเนียนขับฟอบและอุมาริบเนียนอับดุลอาซีซมีรายงานว่าสองท่านมีห้ามไม่ให้นั่งเรือไปทำฮัจญ์ห้ามไม่ให้นั่งเรือไปทำฮัจญ์นะครับที่เราพูดไปก็แต่หลักฐานจากกุรอานและซุนนะห์จากท่านกับความเห็นของอุมาริบเนียนขับฟอบและอุมาริบเนียนอับดุลอาซีซแต่ก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าที่อุมาร์บินอับดุลอาซีซกับอุมาร์บินขัตบ์ได้ห้ามเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายความเสี่ยงนะจะได้ไม่เสี่ยงจะได้ไม่เข้าสู่สภาวะที่อันตรายที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหรือว่าห้ามไม่ให้นั่งเรือ ไม่นั่งเรือเพื่อแสวงหาริสกีที่กว้างขวางที่เกินความต้องการเพราะตะกอนนู้นเสี่ยงแบบนี้ก็เสี่ยงแบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่การที่จะนั่งเรือเพื่อไปทำฮัจญ์ไปทำญิฮาดเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องที่ทำได้ว่าตัสรีฟิริยาห์นะครับตัสรีฟิริยาห์อุลามะได้อธิบายนะตัสรีฟการที่จะส่งทั้งพายุทั้งลมนะครับโดยมีความหลากหลายมีความเปลี่ยนแปลงด้วยอิรซาลฮาอะกีมันวะมุลักฟิฮะตันการที่จะมีพายุหลายชนิดฟรีดเรียอุลามะบอกว่าอาตีมันวะมุลักกิฮะตันมีพายุมีลมที่จะนำเกสรของผลไม้ต่างๆและมีพายุมีลมที่ไม่นำมาซึ่งปราศจากเกสรมันก็จะมีแล้วก็รู้ว่าอย่างมะม่วงมันเป็นฤดูเลยนะช่วงนึงจะมีฝนนะถ้าไม่มีฝนนะช่วงละเอียดอ่อนมากแต่ถ้ามีฝนเนี่ยฝนก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะช่วงฝนเนี่ยช่วงเนี่ยช่วงฤดูบางฤดูบางช่วงเนี่ยอันนี้จำเป็นจะได้มีไฟสอนมาทำหน้าที่ว่าซิรัมแปลว่าเย็นจัดว่านัสรัมนัสรัมเป็นการช่วยเหลือฮาลากันเป็นความหายนะฮาร์มาตันร้อนบาริดันเย็นละเอียดนิ่มนวลอาชีพการรุนแรงเราจะรู้ว่าช่วยเหลือหายนะยังไงว่าที่เราตัศรีบุหะคำว่าตัศรีบุหะหมายถึงว่าเปลี่ยนหรือส่งพายุเนี่ยเอิร์ซาลูฮะจะมูบันวะชะมาลันไหลทิศทางใต้ทางเหนือดับูรันวะซอบะดับูรันเนี่ยเป็นชื่อพายุที่รุนแรงซอบะเป็นชื่อพายุที่ดีงามวะนักบะวะฮิยัลลาตีตาตีบัยนะมะฮับบัยริฮัยนพายุที่มันมาระหว่างสองพายุชาวอาหรับเรียกว่านักบะวะกีละตัศรีฟุฮาตามที่จะเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนพายุนี้ก็คือการที่จะให้มีพายุเท่าหรือเหมาะสมกับซุบุนอัลกิบาร์หมายถึงว่าเรือลำใหญ่ตะก่อล้นเรือใบนี่ที่ก็จะต้องอาศัยลมมานะอาศัยพายุก็ปรากฏว่าเรือลำใหญ่ก็จะมีพายุที่เหมาะกับเรือใหญ่ถ้าเรือเล็กก็จะมีพายุหรือลมที่เหมาะกับเรือเล็กแต่เรือมาที่บอกว่านี่จะเป็นข้อวิเคราะห์นะครับส่วนเรื่องพายุเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยรู้สิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แต่เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์หรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเชื่อและกล่าวอะไรต่อเมื่อเห็นพายุเรื่องธรรมชาตินะครับท่านอบูดาวูดได้บันทึกรายงานว่าอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวสมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอรีฮุมินรอฮิลลาห์รีฮ์พายุมินรอฮิลลาห์เป็นการกำหนดเป็นการผลักดันเป็นการส่งมาจากอัลลอฮ์บิรเราะห์มะฮ์ด้วยความเมตตาวะตะอ์ตีบิลอาซาบแล้วมันจะนำมาด้วยซึ่งการลงโทษการอาซาบفَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا تَهَاظُبُوا كَعْدَيْهِنْ بَيُؤْ فَلَا تَسُبُّوهَا يَا فَنَامُ يَدَا หรือเป็นเรื่องที่อาจจะหรือทั้งกับผิดพลาดหรือคำพูดที่เราพูดนั้นฝนตกเยอะไปเกินไปบางคนก็หลุดปากหัวเลยดีแย่มากแย่แย่มากฝนตกจนแย่ฝนเยอะเยอะอายุเยอะมากทั้งหมดทั้งแบบนี้แต่ที่ถ้ายังอาราบนี่ก็จะมีคำพูดเฉพาะเลยจะมีพายุนิดาจะมีพายุนิดาพายุเลยด่าพายุเนี่ยก็บางอย่างที่เป็นธรรมชาติแม้กระทั่งโรคไข้ต่างๆก็ไม่ควรอุลามะเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าโรคบางชนิดเนี่ยจะเรียกว่าร้ายมะเร็งร้ายเออทำไมเพราะโรคไข้ต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีตัวมันนี่มันไม่ร้ายหรอกในตัวมันน่ะมันไม่ร้ายเราเนี่ยเห็นแล้วว่ามันร้ายทีนี้สิ่งที่เรากำหนดในโลกนี้เนี่ยจะเรียกว่าร้ายไม่ได้นอกจากที่เราประนามเองเมื่อเราประนามด้วยน้ำมือของเราจีน่าเราไม่ได้ใช้ดัมจีน่าห้ามไม่ดัมจีน่าแต่ใครดัมจีน่าเรียกว่าเนี่ยร้ายไม่เรียกว่าร้ายแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดว่าแต่ท่านนบีเห็นผู้ชายคนหนึ่งขาเป๋แค่ขาเป๋นี่นะแต่ก่อนนู้นน่ะเขาก็นุ่งชะรงแบบชะรงเนี่ยแต่ชะรงมันสั้นหน่อยแต่ท่านนบีก็สังเกตว่าคนที่ขาเป๋เนี่ยนุ่งชะรงยาวทำไมคือจะได้ปิดไม่ให้เห็นน่ะไม่เห็นสภาพที่การของเขาอ่ะนบีก็บอกว่าอิรมาอิซาระไม่ต้องยาวนะไม่ต้องเนี่ยคุณลูกคนกินเลยฮัสซันทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยสวยงามมีคนหนึ่งเข้ามาถามผมว่าจะมีวันพิการแห่งโลกอะไรเนี่ยเราเนี่ยลงมุมมองของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงว่าอิสลามมองถึงเรื่องนี้เนี่ยยังดีที่สุดดีกว่านี้ไม่มีแล้วอิสลามไม่ได้มองว่าคนพิการเนี่ยผิดปกติอิสลามมองว่าคนพิการเนี่ยนั่นคือธรรมชาตินั่นคือปกติเหมือนกันอัลลอฮ์กำหนดว่าคนนี้เนี่ยขาอย่างนี้อัลลอฮ์กำหนดคนนี้อย่างนี้ท่านนบีบอกว่าทั้งสองเนี่ยฮัสซันสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างทั้งสองเนี่ยฮัสซันสวยงามไอ้ที่เรามองว่าไม่สวยงามเนี่ยเพราะอะไรเพราะขาคนส่วนมากนี่มันตรงถ้าจะหากว่าขาส่วนมากนี่มันเป๋นั่นมีคนหนึ่งขาตรงมันเพราะอย่างนี้ไม่สวยนี่มันเพราะอะไรสวยนี่มันส่วนมากไม่สวยไงส่วนมากนี่ไม่สวยไงแต่เอาดิลิงนี่มันเอาไหมแต่งามแบบมันสวยแบบมนุษย์นี่ไม่เอาหรอกมันเอาแบบมันนะถ้าในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างกำหนดไว้เนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์จะประนามอันนี้บอกว่าน่าจะสุบูฮะเยด่าพายุนะเยด่าแสดงความไม่พอใจต่อพายุวะซัลลัลลอฮุคอยรฮะจงขอจงวิงวอนในสิ่งที่ดีงามจากมันวะสตะอีซุบิลลาฮิละขอความคุ้มครองมินชัรริฮะจากสิ่งเลวร้ายที่มันจะนำมาด้วยที่จะนำมาเราไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งดีหรือเปล่าแต่เราขอจะดีจะดีเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ให้ถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยขออัลลอฮ์คุ้มครองนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพายุบางชนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือนบีบอกว่ามุซิรตุบิชบะห์ชบะห์นี่พายุชนิดนึงจะรู้ว่าชบะห์วะฮุลิกะตอาดุนบิดดะบูรวะกอาดอาดเขามีฮูดเนี่ยที่อยู่ทางเหนือของเกาะอาหรับนะบ้านเขาอยู่ในเขาอ่ะขุดเจาะบ้านอยู่ในเขาเลยนะยิ่งใหญ่เลยอ่ะฮะตายยังไงไม่ใช่นิวเคลียร์นะไม่ใช่ระเบิดไมโครเวฟนะ พายุมิดดาบูรแต่ถึงประมาณนี้ไปดูนะแต่จริงๆมันถึงแบบนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยอัสซาบะที่ท่านนบีอัลลอฮ์ได้ช่วยและท่านนบีด้วยอัสซาบะเนี่ยเช่นสงครามอัลอะฮซาบคนที่เรียนที่เรียนซีรอกอะไรก็จะรู้ในสงครามอัลอะฮซาบนบีไม่ต้องทำอะไรเลยนบีขุดหลุมระหว่างพวกมุชริกีนกับมุมินที่เมืองมดีนะมดีบรรดามุมินอยู่ในเมืองมดีนะแล้วก็พวกมุชริกีนอยู่ข้างนอกกำลังอยู่มดีนะอยู่นั่นบุกไม่ได้นะและสุดท้ายพายุก็มาทรมานพวกนี้อยู่ไม่ได้พายุเย็นโดยไม่ได้คาดเลยจนกระทั่งความเรื่องของพายุนี่เขาบอกว่าหม้อหุงข้าวสมัยโน้นนะทหารกองทัพเนี่ยพอก็ไม่ใช่หม้อสองถังสี่ถังนะหม้อเป็นสิบถังเลยอ่ะมีอาลิมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเห็นหม้อที่กิงอัมเบลารีเนี่ยแต่สำหรับเวลานี้ที่ซาอุดีเนี่ยเมื่อ80กว่าปีเนี่ยพอเขาเลี้ยงหุ่นยาจะนะเลี้ยงหุ่นยาจะเขาจะเชือดแกะเชือดอูดเป็นร้อยตัวแล้วเลี้ยงหุ่นยาเขาบอกว่าหม้อเนี่ยมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยเข้าไปเล่นข้างในได้เขาเคยเห็นเนี่ยหม้อตรงนั้นแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าหม้อขนาดนี้เนี่ยที่พวกฟาร์มเอามาด้วยหุงข้าวหม้อนี่มันคว่ำพายุนี่มันคว่ำเนาะแต่ความรุนแรงของพายุนั้นอยู่ไม่ได้เลยเขาต้องกลับแล้วเราก็ได้บอกอัลลอฮ์เซนะอะไรหิมรีฮันเราก็ได้ส่งเพียงพวกเขารีฮันพายุวัจุนูดันทหารลำตะรงพวกเจ้าไม่เห็นก็คือมาในกันนะครับพายุก็เป็นชนิดหนึ่งเป็นทหารของอัลลอฮ์ชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอเมริกาตอนบุกอิรักช่วงแรกเนี่ยพายุที่มาจนกระทั่งเครื่องตรวจสอบอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยเลเซอร์อะไรเนี่ยใช้ไม่ได้หมดเจ๊งหมดนะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างไรสภาพอันนี้ก็ไม่เนี่ยที่เรื่องที่อยากจะบอกว่าความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้สิอัลลอฮฺกำหนดว่ายังไงเนี่ยที่ว่าพวกอุตุนิยมเนี่ยเขาไม่สามารถให้ข้อมูลตายตัวฟังดูสิตัวนี้อยู่มาฟังดูสิทุกคืนมาทุกวันนะเนี่ยเขาจะพูดเลยลอยพูดเลยลอยยิ่งยิ่งยากนะยิ่งยากพูดเลยลอยอาจจะเป็นไปได้มีโอกาสอย่างเงี้ยคือมีโอกาสอันนี้ที่ชัดเจนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بينما رجل بسلام يشاكل من يري وكان فليسع من الأرض بن قديم فسمع صوتا في سحابة نصف حديقة فلان يري وكان فليسع ما لهمني هو كان ينسي ما جاءني من أبي لاو نسق قدوم شيء ما ينسي ما جاءني เสียงนึงบอกว่าเสียงนี่มันพูดกับแม่บอกว่าไปตกตรงนู้นให้ฝนเนี่ยมันไปตกกับสวนของชายคนนั้นผู้นั้นและกระบุชื่อฟาตานะฮาซาลิกัสซาบเมฆก้อนนั้นน่ะลุกลั่นไปเลยเคลื่อนที่ไปถึงสวนของชายคนนั้นฟาอัฟรามาอะฮูฟิฮัรรติมก็ไปเทไปหมดเลยฝนนี่มันตกไปหมดในส่วนที่เป็นสวนชาร์จตุนมินติลกัสชรอดซึ่งเป็นลำธารที่จะมีที่จะมีช่องวิ่งน้ำของฝนนะไปสู่สวนของชายคนนั้นก็ได้สตอับดัลิกัลมาคุลจะตตบะอัลมาฟะอิซารัจุลกออิมฟีฮะดีกะติฮิยูฮาวิลมาอิฮาดีช่องหรือลำธารที่น้ำมันวิ่งน้ำฝนนี่มันวิ่งตรงนั้นน่ะชายคนนั้นที่ได้ยินเสียงเจ็กเม่งเนี่ยก็ตามไปดูว่าน้ำนี่มันจะไปถึงไหนถ้าบางคนไม่เห็นนะชาวสวนคนนั้นนะชาวเจ้าของสวนก็กำลังจัดการเรื่องน้ำเนี่ยเรื่องน้ำฝนนี่นะจะได้ดูแลสวนของตัวเองฟาก้าและลูกยาอับดุลลาฮิมัสมุกะเขาก็ถามเจ้าของสวนชื่อของท่านเนี่ยอะไรก้าและฟูแลนเขาก็เอ่ยชื่อซึ่งเป็นชื่อที่ได้ยินเสียงที่มาจากเนตรเนี่ยสั่งเนตรเลยให้ไปฝนไปตกตรงนั้น فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي وقال سواني تبقى لك ما يتعامشي إن شاء الله فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك كي جنت عمني فوجن لين سين تكليرني بقى سانحي نيقني ما تطلني ما يتسون كنتو إن شيء كنتو إن ثم تصدع في الباطن كي كم بيت عم قرائي ท่านได้ทำอะไรกับสวนตรงนี้จะได้สวนสวนมีสิทธิ์ที่จะได้ฝนตกนอกจากที่อื่นๆก็เลยมาอิสพุลตะฮาดะต่อเมื่อท่านได้บอกแล้วคิดลับอย่างนี้ฟะอินนีอัมรุฉันจะบอกให้อินนีอัมรุอิลามะยะคุรุจุมินฮาผลผลิตของสวนส่วนในสามซอดะกะฮ์ส่วนในสามซอดะกะฮ์และส่วนในสามأكل أنا وعيالي سواء ليس عمي أو مكين لك قاب وهو جن وثلثا وأرد فيها ذلك سواء ليس عمي أو مكوك إبتينو بل من سعم سواء أني كن كن كنون زكاة واجد توقع فيها هم زكاة من نسيبنا تاني من ليس عمي أقل صدق هم ورلك وفي رواية لم يكرن من هو أجعل زلزه في المساكين والسائلين ومن السبيل سواء من صدقة كفوق مسكين وكياتون قنتي لنكاك لك ني بن بن بن بن هيد كون شكين لك هب جوك كان تي كون كون تمنا تينا بيسين في الله سبحانه وتعالى كم نضعي بركة في الله هيك فعلنا เราไม่รู้นี่ชายคนนี้นี่ไม่รู้ว่าฝนนี่มันมาจะมายังไงแต่เขาทำหน้าที่ของเขาเราทำหน้าที่ต่อเราสุภาณวตาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่ามองว่ารายได้นี่มันจะน้อยหรือมากทำหน้าที่แน่นอนเนี่ยไม่ขาดทุนไม่เสียเปรียบครับถึงแม้ว่าเรามองเห็นนะว่าเออรายได้ของเราหรือผลผลิตของเราเนี่ยไม่มากเหมือนคนอื่นแต่บารักัตนี่นั้นมันวัดไม่ได้นะเครื่องวัดบารักัตนี่ไม่ได้คนที่มีรายได้สองสามสี่ห้าแสนต่อเดือนและคนที่มีรายได้ 5,000 ต่อเดือนสมมุตินะ 500,000 นี่มันฮารามแต่ 5,000 นี่มันฮาลาลแต่ 500,000 เนี่ยถึงวันที่ 15 หมดทำไมก็มีทั้งเล่นหวยมีทั้งซื้อยามีคือใช้ชีวิตแบบฮารามเนี่ยไม่มีบารักัตถ้าวันนี้เนี่ยมีอะไร5,000ก็อยู่ได้ทำไมไม่ต้องซื้อยาเพราะอัลเลาะห์ให้สุขภาพเดียวอัลเลาะห์ให้แต่บางอย่างนี่เราคำนวณไม่ได้นะคำนวณไม่ได้พี่น้องก็ดูสิครับบางคนที่ถือไม่คำนึงถึงตรงนี้เนี่ยถึงเรื่องบารักัตก็มีเหมือนกันนะคนรวยที่รักษาสิ่งฮาลาลเนี่ยรักษาอะไรนะรักษาความเป็นฮาลาลองค์ชื่อของอัลลอฮ์ทรายบารักัตยิ่งรวยยิ่งรักษาการอะไรไว้นะครับอันนี้เราก็ต้องจะหนักให้ดีนะครับว่าเราสุภาพนวตาได้กำหนดเราว่าโลกทั้งหมดถูกสร้างทำไมท่านสร้างแล้วอยู่เพื่ออำนวยให้ความประโยชน์ให้มีประโยชน์กับเราฉะนั้นนะคนที่ยึดมั่นในหลักการของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ก็จะให้โลกทั้งหลายเนี่ยรับใช้มนุษย์คนนี้นะครับเมื่อเห็นเมฆแล้วนะให้กล่าวยังไงนะครับท่านอิบนุมาจะได้บันทึกรายงานว่าท่านอิบนุอัยชันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به แต่นี่เมื่อเห็นเมฆนี่นะจะกังวลทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำเลยแล้วไปหาเมฆเนี่ยมองถึงเมฆแล้วก็กล่าวอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินชัรริมาอุรซิละบิอัลลอฮ์เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านจากสิ่งเลวร้ายที่ถูกนำมาด้วยเมฆนี้ฟะอินอัมตะรฟะฮากะมีฝนตกลงมาقال اللهم شيبا نافعا نبي كبد خاضع لك اللهم او الله شيبا فهيني فام قوان خوان هيني فن ماك ماي نافعا دوني بريوت مرتين يا رجل لا سنخان ريسان خان و ว่าอินกัสซะฮุมมาฮุวะลัมยุนซิลแม้ว่าเมฆเนี่ยเมฆก้อนเนี่ยมาแล้วฝนไม่ตกท่านนบีก็จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอีกรายงานนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทํานะครับมันต้องเป็นมุสลิมท่านอาอิชะห์ได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวันหนึ่งวันใดมีเอามุรรีห์มีเมฆมีพายุعرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر قام كنون تفرقه كتب نبي تقص سعدون طيبين ما كنون فإذا مطرت سر به تفندق نكوت بيجاه وذهب عنه ذلك لها إخوام كنون قالت عائشة ذني عائشة بيت عمد النبي إني بيت عمد النبي وتميتن كنون تميتن مني لكنون نبي كتب وإني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتيกังวลเกรงกลัวว่าเมฆนี่อาจจะเป็นอาสาที่อัลลอฮ์ส่งมาทำไมเพราะพวกกะอาดที่ถูกอาสาถูกลงโทษด้วยพายุนะด้วยพายุด้วยเมฆพอเมฆมานี่โอ้โหต่อกันเพราะอยู่ในกลางทะเลทรายนะออกมาดีใจกันใหญ่เลยนี่พายุมาเมฆมาเมฆดันด้วยพออยู่ดีๆในเมฆนี่มันก็ส่งเสียงดังลั่นเจ้าส่งพายุจนสุดท้ายเนี่ยตายกันหมดอาซาบเนี่ยย่อมจะมาในสิ่งที่เราประมาทใช่ไหมคนที่คุ้นเคยกับทะเลนะจนกระทั่งมีความสนิทสนมจนกระทั่งแก้ผ้าการทะเลถ้าอาซาบมันมาจากส่วนที่เนี่ยคุ้นเคยกันนักเนี่ยก็ฝืนเนี่ยก็ฝืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ใจไม่ได้สิ่งที่อัลเลาะห์เคยใช้เป็นอาซาบเนี่ยเราก็ต้องกังวลฉะนั้นถึงแม้ว่าซีนามิเนี่ยจะผ่านไปแล้วหลายเดือนหลายปีหลายสิบปีเนี่ยต้องระลึกไปว่าเคยเป็นอาซาบใช่ไหมก็อย่าลืมเคยเป็นอาซาบก็อย่าลืมคนที่เคยสนิทสนมกับซีนามิเนี่ยพอเห็นสึนามิก็สัญญาอะไรกับอัลลอฮ์ไว้ตอนนั้นวันนั้นน่ะทบทวนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่ท่านนบีเมื่อเห็นฝนนี่บอกว่าเราะห์มะฮ์เมตตาความเมตตาเราะห์มะฮ์ในรีวายะห์นึงท่านนบีได้กล่าวกับอาอิชะห์เนี่ยละอัลลอฮุยาอิชะฮ์กะมากาลกอมุอาดฟะลัมมารออาริดุมุสตักบิลอุดยะตีนกาลูฮาซาอาริดุมุมตรุนาไม่ใช่เมฆมีฝนเนี่ยเมฆดำคุ้มๆเนี่ยเราก็ดีใจกันใหญ่ที่ว่าจะมีฝนนะพี่บอกว่าจะพูดอย่างนี้มันอาจจะเป็นเมฆของพวกเกามาก็ได้ภาพรวมนี่ก็จะมีฝนแต่มีอาซาบแต่มีอาซาบบางเรื่องเราก็เห็นแล้วนะครับในโลกเนี้ยสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกในโลกนี้ปรากฏว่าสุดท้ายปรากฏว่ามันเป็นอาซาบโทรทัศน์โทรทัศน์ที่ดูกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยปรากฏว่ามะเร็งแสงของโทรทัศน์เนี่ยมะเร็งแท้ๆเลยอ่ะคอมนี่ก็เหมือนกันบางอย่างอ่ะทำด้วยความสะดวกแต่เราไม่รู้ว่ามันประโยชน์มันตรงไหนแล้วก็อาจจะมันจะอยู่ตรงไหนอาหารอร่อยอร่อยที่เรากินฮะกินมานานแล้วกินจนอยู่ในสายเลือดอ่ะโค้งอ่ะอาจจะอาซาบเราก็ต้องทำนิจนะในสิ่งที่ในอายะที่มีข้อมีอัคลูนเป็นสัญญาสำหรับคนที่มีปัญญานะครับที่นะครับปัญญาที่เราต้องใช้ปัญญาที่เราต้องใช้ในการที่จะรู้จักพระเจ้าในการที่จะศึกษาแสวงหาความรู้ที่จะให้เรามีความกว้างขวางนะครับมีความกว้างขวางในด้านอีมานการที่เรียนรู้อัลกุรอานแม้ว่าจะลึกซึ้งขนาดไหนแต่คนที่พิจารณาเองแต่งตองเองดูสิ่งที่อยู่ในโลกเองแล้วก็คิดเองอีมานตรงนี้เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นนี้วัดไม่ได้เลยนะเพราะในนั้นฟังอะไรนี่อีมานนี่มันขึ้นลงขนาดไหนแต่ถ้าท่านเนี่ยนั่งอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็ตาดับบุรเองตาฟักคุรเองมีการตาฟักคุรมีการมีครอมีการวิจารณามีการไต่ตองเองถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแล้วไม่ต้องมีใครมาแนะนำมาท่านในพยายามหาดูที่อัลลอฮ์ในความเห็นของเราอยู่ที่ไหน ผู้เคารพพี่น้องอุลามะอุลามะเขาคิดง่ายๆพวกเขาจะไม่ให้จะไม่ให้ฉันเชื่อต่ออัลลอฮ์ได้ยังไงก็ดูไข่แข็งๆอย่างนี้เนี่ยจะมีอยู่ดีๆชีวิตมาออกมาพวกเขาคิดง่ายนะคิดง่ายพวกเราก็ดูสิผลไม้เนี่ยอะไรต้นไม้เนี่ยกี่สีหลายสีแต่พวกที่นั่นนี่ขมสีแดงขมอันนี้ก็สีแดงแต่หวานความแตกต่างเนี่ยทำให้ฉันต้องศรัทธาต่อมาที่เขาคิดง่ายๆเรามองในสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนเนี่ยสามารถถึงได้อะไรสักอย่างที่คนอื่นเนี่ยคิดไม่ถึงทุกคนเนี่ยถึงได้เลยครับก็เป็นการบ้านสำหรับเรานะฮะทุกคนที่ต้องทำหน้าที่พอเราได้แนะนำแล้วเราก็ต้องดูนะจะได้ศรัทธาต่อเราด้วยหลักฐานเนี่ยดูในสิ่งแวดล้อมเรารู้จักอัลลอฮ์ให้ลึกซึ้งให้ดีให้กว้างขวางมันเป็นการดีสำหรับอิมานของเราครับมีคำถามไหมไม่มีก็ขอประชาสัมพันธ์วันศุกร์นี้กลางคืนหลังละหมาดอิชาชีรอเหมือนเดิมนะครับที่มัสยิดดอรุนนัยน์ทักชังวันเสาร์ที่นี้ก็ติดค่ายที่นู่นที่14คลอง16นี่มาที่ชาเหมือนกันแล้ววันอาทิตย์ตึกดินเนี่ยงดเพราะสถานที่ไม่พร้อมไม่ใช่ผมไม่พร้อมนะสถานที่ไม่พร้อมงดเลื่อนไปถึงวันที่8พฤษภาคมวันที่8พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันของตึกดินแล้ววันที่29วันพฤหัสที่18วันพฤหัสที่18จะมีการบรรยายที่มัสยิดภาคีสถานที่จังหวัดปัตตานี ที ่ตัวจังหวัดในอำเภอเมืองเลยนะก็คงพูดในเรื่องเตรียมแล้วในหัวข้อสมานะฉันท์ในสังคมมุสลิมสมานะฉันท์ในสังคมมุสลิมแล้วคุตุบาวันศุกร์ที่29ที่มัสยิดอะไรบางกูมัสยิดอะไร ไม่ทราบ บางกู น้องบอกสิเ จ้าบอกโอเค เป็นเรื่องบางกูบ้านเราม ัสยิดบ้านบางกูนะครับ บางกูใกล้กับเทศแล้วก็วันศุกร์ แล้ววันศุกร์เช่นเดียวกันกลางคืนที่สายบุรีก็คงมัสยิดกลางกันนะก็คงจะแฉเชียร์ภาคสองแล้วก็กลับมาวันที่30งานเสืออนุรักษ์นี่ก็มาแฉเหมือนกันแหละภาคสามก็มีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเชียร ์ ก็ชุดสองประมาณโดยประมาณ จะเป็นใหญ่พ่อจังวี ก็ที่สายบุรีเป็นใหญ่พ่อกับอาจารย์มูริสองคนนะครับหลังนั้นมาดูชาแล้วก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวปอนักด้วยนะไปดูปอนักปอนักเก่าแก่ที่แต่เมื่อมาจากนี ่บ้านเดลียบ้านเดลีย ไปดูปอนะไปดูบรรยากาศไปค้างที่นู่นด้วยจะได้ดูบรรยากาศเขาใช้ชีวิตยังไงอย่างนั้นบ้างเดิมแบบแล้วก็ไปพบกับอุตสาหะของปอนะด้วยนะใครที่อยากจะไปก็ติดต่อที่นั่นก็ได้นะแต่รถก็ยังอยู่ไม่คิดที่ตอนนี้ยังอื่นไหม สรุปว่าอาทิตย์นี้ไม่มีวิจิตรินกับไม่มีที่อื่นใช่ไหมคร ับ ขนาดนี้ไม่มีครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอกล่าวสุภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามตัวนี้ก็ใช้ได้ดี